Velkommen til denne uges udgave af Radio T. Vi er nået op på 19 programmer nu. Og her den næste periode af tid. Jeg tør stadigvæk ikke spå om, hvor lang tid jeg kommer til at sidde og snakke med mig selv. Så er vi tilbage i den lidt mere normale form, hvor der igen er noget bureaukratisk beretning. Der er noget status fra felten. Der er nyheder. Og så er der i denne udgave en længe ventet cigarsmagning, som følger til sidst. Inden sådan går rigtigt i gang, så kan jeg jo prøve at fortælle, hvorfor at jeg har valgt at kalde programmet for fokuseret energi. Og det er jo fordi, at i forhold til min egen lille planlægning, så er der nu 2 uger tilbage af feltarbejdet, og selvfølgelig 3, da jeg gik ind til den her uge. Og ja, jeg må sige, at det er længe siden, jeg har været så fokuseret og så fyldt med energi til at gøre noget og få noget gjort færdigt. Og så må I jo så derude selv vurdere, om I synes, jeg har lykkes med det på trods. Men hvis vi bare nu bare tager den fra start af, og så tager den bureaukratiske beretning, så er det mest irriterende ligesom overstået. Og det er jo, at mit identitetskort har de jo lavet en fejl med, så jeg igen risikerer at være illegal her fra den 30. november. Så derfor så har jeg i den her uge været nødt til at aflevere mit identitetskort, og nu løber jeg rundt med en fotokopi, så jeg ikke er helt illegal igen, og har så betalt 10 kuk for at få mig et opdateret, som gælder til den 15. december. Og derudover så har jeg været op og få taget nye billeder til det. Og det har jeg så afleveret på universitetet, og så satser jeg stærkt på, at der inden for de næste 17 dage ligger et nyt identitetskort, sådan så jeg ikke står i en rigtig, rigtig underholdende situation, når jeg skal ud af landet igen. Det var så sådan set den bureaukratiske beretning kort, andet end at, og det som egentlig bare er point ved det, er at den fortsætter, hvilket den ikke behøvede. Så viva Cuba i det tilfælde. Det næste, vi skal til, det er så status fra felten. Fordi, som sagt, så er jeg gået ind til den her uge, og har tænkt, nu skulle der ske noget. Jeg skulle i hvert fald komme nogle skridt videre, og hvordan man lige gjorde det, det er jo, hvis I husker tilbage, måske ikke lige så nemt, fordi jeg ikke lige vidste, hvordan jeg skulle gribe det an. Så hvis vi nu starter her med Casa Abel, så har jeg brugt rigtig mange dage på simpelthen at få endnu større fortrolighed med Abel, og det kan lyde lidt åndssvagt, eftersom at vores fortrolighed i udgangspunkt egentlig er ret god, men jeg synes, at den her uge har gjort rigtig meget godt for det, og det er ret vigtigt, fordi at jeg er inden for sjovt nok de næste par uger skal har tænkt mig at sætte mig ned med ham i nogle timer, og så lave nogle lange interviews med alle de ting, som jeg i bund og grund er interesseret i at vide noget om, hvad end det drejer sig om, hvorfor at Loretta, vores hushjælp, er blevet ansat, og om han virkelig er så glad for Fidel, som han skrev i en sms, som jeg ikke kan tyde om er ironi eller ej. Så der er mange ting, vi skal igennem, og hvor meget af det er jo noget, jeg gerne vil optage, så jeg kan bruge det i et eventuelt visuelt produkt. Hvordan har den her fortrolighedsting så kørt? Jamen, den har kørt på forskellige vis, og det har egentlig primært været, hvad hedder det, torsdag og fredag, hvor den har stået rigtig meget på Abel, og det startede i onsdags med det amerikanske præsidentvalg, som jeg også lige har tænkt mig at kommentere på lidt senere, men hvor vi brugte rigtig, rigtig, rigtig meget dagen på at sidde og og diskutere politik, som viste sig, at han simpelthen mangler noget viden om diverse kandidater i USA. Og det var ret interessant, og i det hele taget har politiske diskussioner, så længe de er fredelige i den forstand, en god ting, man at bruge for at komme tæt på folk. Derudover, så var det nok torsdag, som der skete nogle rigtig store skred, simpelthen fordi, at Abel, han nok endelig erkendte, at der nok er lidt, at der er et forhold med ham og Tanja, og det har været ret interessant, fordi han åbenbart har tænkt, at der i starten var noget mellem hende og jeg, og det har der jo på ingen måde været optræk til. Og i det hele taget, så at han rent endelig ligesom anerkender det synes jeg var virkelig fedt. Det var et godt skridt i forhold til, at der i hvert fald ikke skal være noget hemmelighedskrammeri i huset her. Og nu må jeg lige have mig undskyld, fordi jeg lige rodede efter mine feltnoter nede i min taske. Må I se, om der er noget, jeg har overset, eller har glemt at få med. I, der har været rigeligt med feltnoter at skrive herfra, kan jeg fortælle jer. For en af de andre ting, som vi også har talt om, som jeg lige har dukket op på, det her, det er nogle af hans tanker om at være far. Alenefar, vil jeg mærke. Når Abelitas mor er i USA. Og det har også været ret godt i forhold til at forstå nogle af hans tanker og komme lidt tættere ind på ham. Det gør, at min forståelse af ham og de værdier, som er på spil, har den fuldstændig indiskutabel bliver større. Og det tror jeg kun vil gavne mit projekt. Og det er det hele taget nok det, der har kendetegnet den her uge. Det har været rigtig, rigtig meget relationspleje, eller hvad man nu siger, hvor man prøver at komme tættere på folk. Og vi var selvfølgelig også på Tuntun, det her musiksted, og det var vi også i torsdags, hvor vi blev rimelig fulde, men det var ret fint at gøre det alene med Abel for en gang skyld. Og så i fredags var vi en tur ind i Habana Vieja, hvor vi i løbet af dagen har siddet og talt om, hvordan Abel han ligesom har tjent nogle af sine penge og så videre, og det viser simpelthen, at inde i byen, at Abel har nogle af de mest originale venner her på Cuba. Nogle af de sjoveste mennesker, det er nogle, jeg har mødt gennem Abel. Og da vi så går den her runde ind i Habana Vieja, så viser det simpelthen, at han kender nogle af de her levende statuer, der står derinde. Og det var ualmindelig underholdende også at løbe på dem. Så Abel er i det hele taget en rigtig, rigtig interessant størrelse. Man kan sige, det er heldigt, at jeg er ind her, og det er ham, der er blevet en vigtig del af mit feltarbejde. Så i forhold til Mundo del Silencio og tegneværkstedet der, så havde jeg, simpelthen fordi der skulle ske noget, sat både Edad og Roberto stævne derude, og det er i øvrigt de to, som er på billedet til dagens program. Roberto er den her ældre fyr, og Edad er den unge af dem. At de begge to skulle være der, det var fordi, så det ikke kun blev en tegnetime, eller kun en tegnsprogstime derude. Det endte simpelthen med, at vi, efter jeg havde vist billeder fra min lille rundtur, som de begge to synes var vældig spændende, at vi spontant tog på galleri. Og jeg var lykkelig for, at jeg havde taget mit kamera med, så jeg kunne filme det. Noget af mit visuelle produkt, kan jeg sådan mærke, efterhånden begynder at ligge. Der er nogle forskellige muligheder. Nu har jeg snakket tidligere i næsten et helt program om, hvad jeg har tænkt. Men ideen er efterhånden at få lavet enten et, hvis det bliver det lange produkt, så bliver det sådan et miniportræt af tre kubaner, hvor Ede er den ene, Abel er den anden, og så Ranke ned fra Malecón er den tredje. Og det her med at få filmet og gå rundt på, eller Ede at gå rundt på det her galleri, det var skide vigtigt. Også at der er kommet nogle, nogle gode optagelser fra Havannas busser, som er noget af det mest kaotiske, der findes i den her verden. Så den, hvad kan man sige, indsats der, den var jeg virkelig glad for. Og omvendt så kan jeg også mærke, at at 5 timer, 6 timer på tegnsprog, det er hårdt. Men det gik sådan nogenlunde, synes jeg, der i hvert fald kommer nogle gode optagelser ud af det, og lidt bedre forståelse både for Roberto og Edert. Og så var ideen også at insistere på at komme, at det er der, jeg skulle ud og besøge Roberto på et tidspunkt, og vi skulle finde dato for det. Og det bliver forhåbentlig en gang i næste uge, hvis alt går vel. Så i forhold til Malecón, som jo så er stadigvæk er det sværeste sted at få filmet, det er det eneste sted, jeg ikke har, i hvert fald ikke om natten, noget video fra. Jeg har heller ikke noget video af Arranqué endnu, og det var også lidt et problem. Så det eneste, og det eneste feltarbejde, jeg har forladt i den her uge, det var så i går aftes, som jo så var den lørdag den 12. Og der mødtes jeg så med Arranqué dernede på Malecón sammen med hans kæreste, som han var meget, meget glad for at vise frem. Og det var egentlig bare en, ja igen, sådan en virkelig, virkelig hygge. Nu skal vi lige hænge ud og komme lidt tættere på hinanden, og så skal jeg så ud og besøge ham på fredag. Og hvor jeg regner med at få startet med at filme, og så nogle andre ting. Og få spurgt om nogle ting, og komme lidt i dybden med nogle ting. Og så skal de næste par weekender, jeg er på Malecón, så man gå med at få filmet nogle mennesker. Og så må vi se, om jeg så tør at tage kameraet op. Det er sådan lidt et suspekt sted at gå rundt med et kamera. Så videokameraet bliver det nok ikke. Det bliver nok Spejlerflex, som så også selvfølgelig optager video. Men interessant, det bliver det. Om ikke andet, så er, hvad hedder det, synes jeg igen, at det begynder at køre, fordi at jeg ved, hvad jeg vil. Og fordi at ja, tiden efterhånden presser mig til at få gjort det, som jeg skal. Og jeg har mødt felten med den her, synes jeg, altså selv sådan rigtig, rigtig stor energi i den her uge. Og det, der selvfølgelig er rigtig hårdt, det er at blive mødt med den her kubanske virkelighed om, at man bare ikke kan komme ret langt per dag. Ting tager bare rigtig, rigtig lang tid stadigvæk. Og jeg vil ikke sige, at jeg er stresset endnu. Omvendt så ved jeg godt, at der kun er knap 17 dage i talende stund til at jeg i hvert fald skal være i gang med at skrive feltrapport. Så det begynder at være interessant. Omvendt så er der også hvad er de her fikspunkter i løbet af de kommende uger, hvor jeg bare skal være knivskarp og have filmet og har spurgt om de ting, jeg skal. Og det giver mig noget ro, at det ikke er den her daglige ting, der skal ske, men at jeg har nogle fikspunkter, hvor der skal jeg bare være der. Eksempelvis så skal Eder på udstilling i næste uge, skal muligvis premieres, så det er enormt vigtigt, at jeg er der til at filme det. Fredag skal jeg ud til Arranqué. Meget, meget vigtigt, at jeg får det til at ramme. Fredag aften skal jeg muligvis også ud og filme nogle af de vigtigste scener, rent sådan dækmæssigt, hvis det bliver den korte visuelle produkt, jeg skal lave. Det kan jeg fortælle mere om i eventuelt andet program. Lørdag skal jeg forhåbentlig med Edert ud til Roberto, og så er der altid en her hos Abel, når i øvrigt om en uge, søndag den 20. der er der børnefødselsdag her for Abelito, og hvis Anne-Sophie kommer tilbage, også fødselsdag for hende, så der bliver også rigeligt at filme. Og hvis de 5 dage, som det i virkeligheden er, der de kommer til at sidde i skabet, så har jeg næsten alt, hvad jeg skal bruge rent visuelt der. Og det er glimrende, fordi så er der en uge til at lukke, halvanden uge til at lukke felten ned. Og det vil, ja, det vil passe mig ret fint, hvis det kunne lykkes. Så nu må vi se. Det handler om at være skarp i den næste uge i hvert fald. Men med det, så er vi ved at være klar til nyhederne, og der skal naturligvis lige være en lille fanfare, inden vi skal i gang med dem. Og så er vi i gang med nyhederne, altså de små ting fra min uge. Og som altid, så er det jo oplagt at tale om salsa, hvor jeg i den her uge har haft en kvindelig danselærer, Dalitja. Han har været uden bys. Det var rigtig fedt, fordi at hun havde fokus på at lære mig kommandoer, fordi jeg jo rent faktisk skal føre. Og det der med at vide, hvordan man rent faktisk markerer, hvad en partner, dansepartner skal, det er en mindre væsentlig, eller en lettere væsentlig detalje, som er ret fedt at få med. Omvendt så jeg ved ikke, jeg føler mig som et eller andet fuldstændig multihandicappet væsen, når jeg står derude, fordi at jeg ikke kan finde ud af, hvis vi skal lave noget teknisk, så kan jeg ikke finde ud af at bevæge min krop rigtigt. Og, altså, jeg tror, vi havde 10 minutter, hvor jeg bare var nødt til at stå og grine mig igennem, fordi at jeg simpelthen synes, det var så åndssvagt, at min krop ikke ville være... Jeg kan godt se, hvad jeg skal, men min krop er åbenbart ikke enig med det. Men anyway, det bliver spændende at se. Nu har jeg snakket så meget om det skide salse, at jeg nok er nødt til at demonstrere det, når jeg kommer hjem. Da det bliver sjovt. Rigtig sjovt. Så i forhold til at have holdt, hvad hedder det, den her lille pause, lille rundrejse. Rent mentalt var det rigtig godt at komme væk. Jeg kunne mærke den sidste, eller de dage i Santiago, at jeg var klar til at tage tilbage. Klar til at få lagt den her store, store energi i at blive færdig. Det var også der, det jeg sådan første gang kunne mærke, nu er jeg klar til at tage forlagt det sidste, og så lader det jo så heldigvis til, at det har gået igennem indtil videre. Rent sprogmæssigt, så var det ikke nødvendigvis den bedste idé, fordi jeg ikke fik talt så meget spansk, så jeg følte mig lige sat lidt tilbage. Jeg følte mig også sat lidt tilbage i forhold til, eller meget tilbage i forhold til tegnsproget. Også i forhold til selvtagen. Fordi at de seneste ting, jeg havde lært, var ikke blevet øget nok, så der var lidt langt. men jeg vil sige, at det der som var formålet, det var at få en pause fra felten. Og det var enormt vigtigt i forhold til at få min energi og min lyst til at komme ind i felten igen tilbage. Så der må jeg også give de tidligere, eller de studerende, der har givet råd inden det her feltarbejde ret. Pauser er ekstremt vigtige for at man kan bære igennem, fordi man hele tiden er i tvivl om, hvornår. Og man når så langt, som man nu kan, og man gør tingene rigtigt, og netop når alle de her frustrationer og træthed over felten hopper sig op, så er det bare vigtigt at få den der skide pause. Så hermed er det rådet givet videre, og det kommer jeg nok også til at gentage, at pauser er rigtig vigtige. Så er vi nået til endnu et lidt interessant emne, som hedder kontakt med vejleder. Eftersom at jeg ikke på noget tidspunkt i løbet af de seneste 3 måneder har haft kontakt med min vejleder. Det har jeg på ikke indtil videre ikke følt var et problem, fordi at jeg som sagt har ment, at jeg har haft styr på mine ting. Jeg har så i den her uge skrevet en mail til min vejleder for at bede om en lille disposition oversigt til den her feltrapport, vi skal skrive om nogle uger, så vi bare får have den på plads. Og ja, jeg kan godt mærke, at når jeg har ikke fået svar her efter en uge, og nu må vi så se, om der ligger en mail, når jeg kommer ned og skal uploade radioen her lidt senere. Men at jeg ikke har hørt noget siden mandag, eller hvornår det nu var, jeg sendte den mail, det irriterer mig lidt, fordi når jeg ikke har været så... Jeg har ikke været den svære elev i forhold til at skal have råd hele tiden, så må den gerne falde med det samme. Og i det hele taget, så i forhold til at have kontakt med vejlederen, så er det jo en enorm individuel ting. Det kunne godt være, at det havde været en god idé at holde hende opdateret undervejs og få nogle indspark. Omvendt føler jeg, at det har gået fint. Anne-Sophie har eksempelvis haft kontakt med sin vejleder næsten hver 14. dag, lidt afhængig af, hvor travlt der har været i Danmark. Det kan selvfølgelig også være, det er en travl periode nu. Men umiddelbart, så vil jeg nok have foretrukket, også i forhold til at føle, at der var lidt snor på os, at vejlederne havde lige haft en kontakt, i hvert fald en gang om måneden på, lige hvordan det går. Anyway, det skal jo nok gå alligevel, når vi kommer dertil. Derudover så er vi også snart ved at nå til vejs ende på danske, eller på menuerne. Det næste punkt, det er danske besøg, fordi at jeg i går lørdag havde mere eller mindre en dansker dag, hvor min efterskolelærers forældre kom herned sammen med et vennepar, som jeg mødtes med, og vi stemte rundt her i Havana. Og de havde så en overvældende mængde danske ting med i form af lakrids og mange poser lakrids. Rigtig, rigtig mange poser lakrids, så tusind tak for det. Og også til min efterskolelærer Kent, der har været så sød at sende en lakrids julekalender herned. Og så har de også fået en bunke ting med fra min mor, blandt andet en pakke rugbrød og noget gorgonzola, som er en af mine yndlingsoste. Og det var jo selvfølgelig en herlig situation at udsætte Bell for det i går. Han kan godt lide rugbrød, kan jeg så sige. Det var han faktisk rigtig, rigtig stor tilhænger af. Lakrids, nej, det kunne han ikke lide. Så i dag, eller så i går, var en danskerdag, hvor det handlede lige om at vise Havana frem og tale lidt dansk. Og så om aftenen, så var jeg inviteret ud at spise af Anne-Sophie og hendes mor, og den gruppe danskere, som Anne-Sophies mor har rejst rundt sammen med, hvilket også var en enorm hyggelig aften i beklager til fynboerne, men jeg er simpelthen nødt til at sige, at det er et lettere beruset selskab. Men det var fantastisk underholdende at være sammen med begge hold danskere, en rigtig fremragende dag lige at få lidt dansk indspark. Og så kan jeg vist roligt sige, at der må være lakrids nok til jeg skal hjem. Og gud, hvor er det stereotypt at sidde og spise rugbrød og få en par rugbrød og få lakrids ned. Men stereotyper og klichéer, de kommer af en årsag, kan vi jo så konstatere. Helt tørt. Og til sidst, så er der også nødt til at falde en... I her nyheden er der nødt til at falde en lille kommentar på det nordamerikanske valg. Ja. En grov... jeg hører meget fodbold FM, hvor... hvor ideen er, at man altid skal komme med et skulderklap og en takling, i hvert fald dem, der sidder inde i det panel. Og jeg vil gerne komme med en grov takling til det amerikanske valgsystem, som endnu en gang har gjort, at den præsidentkandidat, der får flest stemmer, ikke bliver valgt. Jeg vil også gerne komme med en grov takling til det amerikanske folk for at være så slettet af censuren for at vælge Trump ind. Omvendt kan jeg så sige, at Cuba er meget splittet omkring det. Abel er pro-Trump, hvilket kom voldsomt bag på mig. Andre er også pro-Trump, hvorimod andre de sidder og ryster på hovedet over det her valg. Jeg synes umiddelbart, det er et forfærdeligt valg. Det er med til at destabilisere, formentlig. Hvis han får sine idéer igennem, så destabiliserer det fuldstændig den verdensorden, som vi kender. Ja, altså hvis jeg kunne, der skal selvfølgelig også være noget musik i det her program, hvis jeg kunne, så ville jeg have sat American Idiot ind med Green Day, fordi det simpelthen ville være det allermest passende. Men fordi at jeg kun har det nye album, hvilket selvfølgelig er meget passende, eller også lige så passende, fordi det jo retter sig mod den nuværende situation, så er jeg nødt til at finde jer i et Green Day nummer derude, og der ved jeg nu nok, at Morten kommer til at slukke, men sådan er det. Det må du lige finde dig i de næste 4 minutter, Morten. Det nummer, der hedder Trouble Times, og som er egentlig bare handler om, at den verden, vi lever i lige p.t., den er troubled, den er problemfyldt, den er svær. Og det bliver de næste 4 år også. Og så vil jeg lige til sidst lige sende et lille bøn til det franske folk. Lad være at vælge Marine Le Pen, fordi så falder verden formentlig sammen. Og med det, så får I noget musik, og efterfølgende så er der... en lille cigarguide til dig, der er rygetrængende derude. Velkommen til Radio Tis cigarguide. Pointen er her i de næste, eller resterende del af programmet, at jeg vil tage jer igennem 5 forskellige typer cigar, eller tobak, som det hedder på Cuba. Det hedder det ikke cigar, en cigar på Cuba er en cigaret. Så det hedder tobak, og jeg vil tage igennem 5 forskellige typer tobak, som jeg har røget mig igennem de seneste tid, og har optaget mit første møde med. Fordi der er de her 5, så vil der selvfølgelig igen være brug for en overgangslyd, og det bliver den samme som i rejseprogrammet, den her lille trompet fanfare, som I de faste lytter er bekendt med. Derudover så kan jeg jo også sige, at for det første tak for, at I igen har givet lyt med til min lille monologradio her fra Havana. Det er dejligt, at jeg gider. Og det er også dejligt at opleve, at lytterskaren rent faktisk vokser. Så muligvis velkommen til den nye lytterskare fra Sydfyn, som jo var dem, jeg mødte i går. Og hvad hedder det? Velkommen tilbage, eller tak til de sædvanlige, der lytter med. Meget hurtigt, de 3 eller de 5 cigartyper, vi skal igennem, det er cigar fra Pinar del Rio, som ikke er et mærke, men som er rullet derude i provinsen. Så er det en Cohiba, en Monte Cristo, en nummer 4 og en Romeo Julieta. Og til sidst så er det tobak fra provinsen Santi Spiritus, som heller ikke er et mærke, men som er rullet ude i selve provinsen. Så god fornøjelse med det. Og så kan jeg så sige som sidste ting, at jeg forventer, at der kommer en 6, 7, måske 8 programmer mere radio til, så der er masser mere at lytte. Og som altid tak for, at I har givet et lyt med. Og god fornøjelse med, med cigarguiden. Vi lytter så ved om en lille uges tid. Godt, så er vi klar til den første cigarsmagning. Og den, jeg sidder med nu, er en... Ikke et mærke, men en cigarrulle i Pinar del Rio, som skulle være det sted, hvor der er bedst tobak i Cuba. Så ja, der er vel ikke så meget andet at gøre, end at få den startet. Jeg kan lige sige, som indledning sige, at den dufter ret sødt. Jeg skal også lige beklage larmen, men der er rengøring her, hvor jeg sidder. Ja, hvordan skal vi sige, sådan en den smager? Den er, hvad man måske vil vide. Vi bestøver sådan lidt krydret i det. Den er ikke så... Jeg vil ikke sige, at den er bitter, men den er ikke decideret sød på læberne. Den har den her lidt krydret smag, og det er muligvis den bedste måde, jeg lige kan beskrive den på umiddelbart. Den smager ikke dårligt som sådan. Den smager selvfølgelig af cigar, og de har jo en bestemt smag. Men som det sidder dårligt, synes jeg ikke, at den smager, men den er selvfølgelig lidt kras i munden og så videre. Krydret er nok det bedste, jeg lige kan sige om den, uden at det bliver for meget. Så den lige lidt, så nu forstår jeg bedre, hvorfor man bruger ordet peberet om noget. Den er lidt, den har lidt peberstis konsistens på en eller anden måde. Den her fra Pinar del Rio. Hvad skal vi på sådan en skala fra 1 til 5, hvis jeg, det må, kan vi jo sikkert begynde at benytte os af. Jeg skal jo bedømme flere af den her slags. Så må den ligge på en 3'er, fordi den er hverken sådan super super god, sådan for en begynder som mig, eller virkelig, virkelig forfærdelig. Det kan jo godt være, at jeg ender med at opgradere den senere, men umiddelbart så vil jeg sige, at den ligger på en 3'er ud af 5, måske med potentiale til lidt mere. Så det er i hvert fald, det var indtil videre bedømmelse på en cigar fra Pinar del Rio, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå efterfølgende. Så er det blevet tid til endnu en cigar, og jeg sidder her med en Cohiba Esplendido, som skulle være Fidel Castros yndlingscigar. Og jeg kan sådan sige rent duftmæssigt, så dufter den rigtig, rigtig sødt, og så er den rent fysisk ufattelig stor. Virkelig, virkelig lang. Og det gør selvfølgelig, at jeg håber meget, at den smager godt, fordi ellers så bliver det her godt nok en meget, meget stor kamp at komme igennem. Men ja, den dufter sødt, og jeg har en god udsigt her i Trinidad til at smage den på, så jeg får den tændt, og så vil jeg give jer en lille melding om et øjeblik. Det gode ved, at den er så lang, at den er forholdsvis nem at tænde, fordi man ikke får lighter og ild op i hovedet. Det er lidt uheldigt ved den er, at den er smule svær at få i gang. Så er den noget, der minder om i gang, og den smager næsten lige så sødt, som den dufter. En lille smule krydder. Så sådan forholdsvis neutralt, den smager ikke decideret grimt, uden at den sådan decideret smager godt ud fra min lille ikke cigar tilvendede mund. Men den føles umiddelbart mere mild. Den er ikke så kras, sådan som nogle af de andre kan være. Og jeg tror, jeg vil give den en 4 ud af 5, simpelthen fordi den er mild, fordi den er nem at få i gang, og fordi den ikke er så skide kras. Den er ret nem, ret tilgængelig at ryge. Godt være, at jeg skifter mening senere, men så når vi har slukket for mikrofonen, men så må jeg fortælle lidt om det, når vi når så langt. Men det var simpelthen Fidel Castros yndlingscigar, Cohiban, som fik 4 ud af 5. Så er det tid til endnu en cigar, og jeg sidder her på Cespedes-parken i Bayamo med en Monte Cristo nummer 4. Det skulle være både Che Guevara's yndlingscigar, men også, hvad hedder det, cigarens svar på Coca-Cola, altså den sådan mest tilgængelige, og den der sådan skulle være nemmest at nyde, smage, eller i det hele taget sådan forfalde sig til. Men lad os se, hvordan sådan en den smager. Umiddelbart så kan jeg sige, at den er noget mindre end en Cohiba. Lidt tyndere. Men følelsen ligger ret godt i hånden og har også en forholdsvis sød duft. Og en umiddelbart også en lidt sød smag. Smagen er også bare lidt tørre end en Cohiba, vil jeg sige. Når man sådan rigtig rører til, så kan man godt smage, at den ikke er så langt bag Cohiba'en rent styrkemæssigt, men jeg synes bare, at den ligger noget bedre i hånden. Så er der lige folk, der vil have penge af mig, fordi at jeg er en turist, der har en cigar. Jeg bringer det lige over. Men umiddelbart, så selvom at Cohiba'en også fik fik 4 ud af 5, så vil jeg helt klart også give den her 4 ud af 5, men faktisk også mere, simpelthen fordi den ligger lidt bedre i hånden. Den føles sgu bare bedre. Så så cigaren svar på Coca-Colaen, den får en pæn score her i den lille cigartest fra Cuba. Så er vi nået til endnu en cigar, og det er mærket Romeo og Julieta. Og det skulle så være dem, som Churchill røg. Så nu har vi faktisk været igennem tre af de vigtige politikere, eller cigar-ikoner, i Fidel, Che Guevara og Churchill. Og det er også en cigar, som lugter lidt sødt. Den er lidt tykkere end en Monte Cristo, op i, næsten en Cohiba-tykkelse, men lige en tand længere end en Monte Cristo, så den er ikke så lille, og det virker til, at der er lidt gods i den. Den dufter også den her meget, meget søde tobakslugt, og selvfølgelig... Ja, den skulle være en af de skulle være den blideste af dem, faktisk, har jeg fået fortalt. Så nu må vi jo så se, om det er rigtigt. Jeg kan jo lige fortælle, at jeg sidder og nyder den her på en tagterrasse i Santiago de Cuba, med udsigt til katedralen og ud over byen og bugten, og Sierra Maestra-bjergene, hvor solen går ned her om en times tid. Hvis skyerne der, de har tænkt sig at forlade området. Men lad os få den tændt og få smagt på den. Jeg kan også sige, at det har været den, der har været suverænt nemmest at tænde. Om det er kvalitetstegn, det ved jeg faktisk ikke. Men lad os så prøve at se, hvordan den i virkeligheden smager. Den strøg er i hvert fald vældig, vældig flot. Og den har en... Jeg kan godt forstå, hvorfor den bliver kaldt den blideste, fordi den er egentlig forholdsvis nem at ryge. Har en meget, hvordan skal jeg sige det, blød smag. Hvor der lige er lidt, der bider så den efterfølgende. Og den må jeg indrømme, den kan jeg også meget godt lide. Churchill, han var inde på noget af det rigtige, så den kommer også til at ligge oppe i en 4. Jeg er ikke blevet blæst helt væk af den, men en 4 ud af 5, tror jeg, at jeg vil ende med. Ja, det bliver en 4 ud af 5. Og med det, så er vi sådan set igennem, sådan, i hvert fald de tre mærker, jeg vil igennem, og så mangler vi lige en enkelt, og det er så den... tobak fra den anden af de tobaksproducerende provinser i Cuba, nemlig Santa Spiritus, så den tager vi lidt senere. Så er det tid til den sidste cigar i denne cigarsmagning, og jeg sidder her med en mærkeløs cigar, rullet i Santa Spiritus provinsen, som er den næststørste tobaksproducerende provins på Cuba. Det skulle også være den næstbedste af samme årsag. Og den seneste, jeg fik derfra, var jeg meget begejstret for. Den her, den lugtede, da jeg fik den tidligere, faktisk mere af ko, end den lugtede af, eller ko-lort i virkeligheden, end den lugtede af cigaren, fordi den simpelthen er så friskrullet, fordi jeg lige har haft den med hjem til mig ud fra Picadorta. Men ko-duften er ved at forsvinde lidt fra den, og nu dufter den igen af ren tobak. Så lad os prøve at få tændt for den og se, hvordan den smager. Også en cigar, der er nem at få fat i, eller nem at få fat i, nem at få tændt, hvilket jo også er positivt. Den er dejligt lang og tynd, så den er ikke i samme sådan dur som Romeo og Julietaen, fra eller det fra Pinot Rio eller Cohibaen. Man kan godt mærke sud i den. Den har en lidt tør smag. Stadigvæk sød også. Det smager meget blødt, faktisk. Den er ikke helt så krydret som, som de seneste, vi har været igennem. Og i virkeligheden, så tror jeg egentlig godt, jeg kan lide, når de er, når der er lidt krydder på dem. Ikke fordi den ikke er stærk, det er den. Smagen er bare ikke helt så krydret. Men den er dejlig, altså den er, smagen er tilgængelig, den er nem, så den vil jeg også inde på en 4 ud af 5 på umiddelbart. Det synes jeg, den er ufattelig nem at ryge faktisk. Så det kan den hurtigt løbe op og få. Det betyder så også, at vi rent faktisk er nået til enden af den her cigarsmagningsting i det hele taget. Jeg vil sige på den måde, nu har jeg givet 4 firetaller og 1 tretal. Og tretallet var nok mere bedømt på, at jeg ikke havde så meget erfaring med cigarerne på det tidspunkt. Jeg kan sgu ikke rigtig fortælle jer, hvad for en der er bedst. Jeg vil gerne smide Pinot Adrioen op på 4 alligevel. Så hvad I skal vælge, jamen det er jo meget, hvad I er til. Jeg synes, jeg vil umiddelbart selv, på trods af, at jeg har givet dem ens rating, gå efter Monte Cristoen. Det var den, som der simpelthen sagde mig mest, umiddelbart. Uden at den sådan var mærkbart bedre end de andre, så var det helt klart den, der siger mig mest, og det er den, jeg skal ud og have købt en stak med hjem af. Og det handler hverken om tje eller om Coca-Cola-sammenligningen. Det er simpelthen, fordi det var den, jeg synes, der var bedst. I det hele taget, så vil jeg sige, at for utrænet, så som jeg selv, der bliver man hurtigt nikotinskæv af de her cigaren. Jeg kan på ingen måde ryge en hel af gangen. Så når jeg har røget, har det tit været en tredjedel eller en halv. Og det har efterladt mig sådan godt i en lidt sjov ros. På den måde vil jeg sige, at en cigar på mange måder er en god erstatning for en drink. Fordi det er lidt den samme, man får ud af det. Det er noget, som skal nydes over god tid. Så det er helt klart det, jeg vil anbefale derhjemme. At hvis I skal ryge cigar, så nyd dem. Tag dem i stedet for en drink, fordi at de skal nok sætte sig spor på hovedet efterfølgende. Men lad det være, hvad hedder det, Radio Chess officielle, hvad hedder det, cigars mening, der hermed er slut med en vinder i Monte Cristoen, på trods af at det er på et meget, meget smalt grundlag. Så er det her, den anbefaling her med at give videre, vi ryges ved.